alinga kakaka ngai na défisa ye o camarade yanga na ye ya sans fini ngai na défisa kae na tour na ye a défisa bato tango na kosenga ye to komi de koluka adresse ya ba camarade na ye oyo ye a défisa Inusa linga kakaka ngai na défisa ye o camarade yanga na ye ya sans fini ngai na défisa kae na tour na ye a défisa bato tango na kosenga ye to komi de koluka adresse ya ba camarade na ye oyo ye a défisa bilamba na ngai echangea nde solo ya nzoto basapato na ngai elongwa nde poso etengama montre na ngai akata chene ya boma brasele na ngai ateka nde na bijutier bapostiche na ngai akata na sizo ekoma mikuse biloko na ngai ya mato ya ibisa epai ya babalado bilamba na ngai echangea nde solo ya nzoto basapato na ngai elongwa nde poso etengama montre na ngai akata chene ya boma brasele na ngai ateka nde na bijutier bapostiche na ngai akata na sizo ekoma mikuse biloko na ngai ya mato ya ibisa epai ya babalado kakaka ngai na défisa ye o camarade yanga na ye ya sans fini ngai na défisa kae na tour na ye a défisa bato tango na kosenga ye to komi nde koluka adresse ya ba camarade na ye oyo ye a défisa bilamba na ngai echangea nde solo ya nzoto basapato na ngai elongwa nde poso etengama montre na ngai akata chene ya boma brasele na ngai ateka nde na bijutier bapostiche na ngai akata na sizo ekoma mikuse biloko na ngai ya mato ya ibisa epai ya babalado suka kase matatai mama mama mama oye bilikambo yanga nayo ekosuka kase matatai mama mama mama oh oh oh oh oh iluseo Zongisa montre nangayo o defaki mama Oh oh oh oh oh iluse Oye bilikambo yanga nayo ekosuka kase matatai mama mama mama Oh oh oh oh oh iluse O somba kate mosala kote fa mama Oh oh oh oh oh iluseo Oye bilikambo yanga nayo ekosuka kase matatai mama mama mama Ilusae nanda konanga iko defa mama Na pesi epiloka mato ya defina kotefa Akotina barabimi babala to baibie mama Oh oh oh oh oh iluseo Oye bilikambo yanga nayo ekosuka kase matatai mama mama mama oh oh oh iluse oh oh oh oh oh oh oh oh iluse oh zongi sa brasele nangai yo de faki mama oh oh oh oh oh oh iluse oh boye bilikambo yanga na yo eko suka kase matatai mama mama mama Ilusa e konde fangai, ma puta nangai bandeko. Na singi e ilusa boy, a boy konzongi sae. Oh oh oh oh oh oh oh iluse oh. Zongi sa bilamba nangai, yo o defaki mama. Oye minikambo yanga na yo, eko suka kase matatai. Mama, mama, mama. Ilusa katelinga ba postiche na ziso Ilusa na lo bandenge nini mama Oh oh oh oh oh oh iluse oh Zongi sa montre nangai yo o defaki mama Oye bilikambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Oh oh oh oh oh iluse oh Mon sala kode fa ebi konsombate mama Awa ba peki si di susu ba bwa kanzoto e Toko tale pa yo konsuka oh iluse oh Oye bilikambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Oh oh oh oh oh oh iluse oh Oh oh oh oh oh oh oh oh iluse oh Mon sala kode fa boya konsomba iluse Oye bilikambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Iluse monoko suka lipona kode fa e Iluse monoko suka lipona kote fae Ata opoya kotinga mayo kakapo atefa Oh oh oh oh oh oh oh iluse oh Oye bilikambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Oh iluse Yonde boy Thank you. makambo yanga na yo ekosuka kase matata e mama mama mama oh oh oh oh oh ilusel oh ibisi montro nanga e paya babalado ilusel oh oh oh oh oh ilusel oh ibili kambo yanga na yo Eko suka kase matatai, mama, mama, mama.